Yohanes bab 21. Pralet suwi Gusti Yesus ngetok marang murid-muride sepisan meneh. Saiki nang Mer Tiberias. Kuwi ngene. Murid-muride dongeng ngumpul. Ya kuwi Simon Petrus, Thomas kembar, Nathanael sing saka kutha Kana nang bawah Galilea, anake Zebedeus loro lan murid loro liyane. Lah, Rasul Simon Petrus terus ngomong karo liyane. Aku arep golek iwak. Lia-liane semaur. Awake dhewe arep melu. Kabeh terus budal karo praune. Nanging bengi kuwi ora entuk apa-apa. Esoke Gusti Yesus teko nang pinggir mer kono. Nanging murid-muride ora niteni nek kuwi dekne. Gusti Yesus terus takon, ora entuk apa-apa? Murid-muride semaur, ora. Gusti Yesus terus ngomong, jalane diuncalke nang tengene praune to. Mengko lak entuk. Murid-muride terus muncal ke jalane, nanging saking okei iwae ora kuat narik. Rasul Yohanes terus ngomong marang Rasul Petrus, kuwi Gusti. Kadung Rasul Petrus krungu nek kuwi Gusti Yesus, dene sawat nganggo saline terus jegur, awet maune namung nganggo salin jero. Murid-murid liyane terus nggawa praune nang daratan, karo narik jalane sing kebe iwa. Daratane ora ado, kira-kira 100 meter. Kadung wis tekan daratan, terus padha weru geni areng lan iwak dipanggang nang dhuwure. Eneng rotine barang. Gusti Yesus terus ngomong, "Kono njiku iwak sithik entuk munjolo kuwi." Rasul Petrus terus narik jalane nang daratan. Jalane kebek karo iwak gede-gede. Eneng 153. Nanging senajano iwake okehe semono, jalane ora beda. Gusti Yesus terus nyeluk murid-muride, "Rene, podo sarapan." Ora eneng sing wani takon, kuwi Gusti Yesus apa dudu? Awet wis podo ngerti nek kuwi dekne. Gusti Yesus terus njikuk rotine dikekke murid-muride iwake barang. Sakwise Gusti Yesus tangi saka pati, dekne wis ngetok marang murid-muride ping telu iki. Gusti Yesus terus takon marang Rasul Petrus, "Simon, anake Yohanes, apa kuwi tresno tenan marang aku? Ngungkuli liyane?" Rasul Petrus semaur, "Kowe wis ngerti dhewe, Gusti. Aku tresno marang kowe." Gusti Yesus terus ngomong, "Cempih-cempihku padha dingon." Gusti Yesus takon sepisan meneh, "Simon, anak Yohanes, apa kuwi tresno tenan marang aku?" Rasul Petrus semaur, "Iya, Gusti. Kowe wis ngerti dhewe to." Gusti Yesus terus ngomong, "Wedhus-wedhusku padha diingon." Saiki Gusti Yesus takon ping telune, "Simon, anak Yohanes, apa kowe tresno tenan marang aku?" Rasul Petrus terus sedih banget krungu Gusti Yesus takon kaya ngono kuwi sampe ping telu. Dekne semaur, "Gusti, kowe ngerti sembarang. Kowe ngerti nek aku tresno marang kowe." Gusti Yesus terus ngomong, "Wedhus-wedhusku padha dingon." Gusti Yesus saiki ngomong, "Biyen donge kowe ijin nom, kowe sabukan dhewe. Lan kowe rono rene sak karepmu dhewe. Nanging besok nek kowe wis tuwa, kowe bakal ngunggahke tanganmu. Lan wong liyane bakal nyabuki kowe lan nggawa kowe nang panggonan sing kowe ora seneng." Gusti Yesus ngomong ngono kuwi kanggo melambangi Rasul Petrus kepriye dekne nggone bakal mati kanggo ngluhurke Gusti Allah. Sakwise kuwi Gusti Yesus terus ngomong, "Ayo melu aku." Kadung Rasul Petrus nolem buri dekne woro nek Rasul Yohanes barang melu. Yo Rasul Yohanes iki sing jagong jejere Gusti Yesus donge podo mangan bareng lan dekne sing takon, "Sapa sing arep ngelongke kowe marang musuhe Gusti?" Rasul Petrus woro Rasul Yohanes kuwi terus takon marang Gusti Yesus, "Gusti, lah Yohanes kepriye?" Gusti Yesus semaur, "Semunggone aku karep nek dene urip terus tekane besok nek aku teko meneh. Lah kuwi lak duduk perkaramu to. Nanging kowe kudu melu aku." Nang tengahe wong-wong sing padha percaya marang Gusti Yesus, terus eneng omongan meremen-meremen. Jarene Rasul Yohanes ora bakal mati. Nanging Gusti Yesus ora ngomong nek Rasul Yohanes ora bakal mati, dekne ngomong, Semonggone aku karep nek dene urip terus, tekane besok nek aku teko meneh, lah kuwi lak dudu perkaramu to. Yo aku iki Yohanes sing nyekseni lan nulis sembarang iki. Awake dhewe ngerti nek sembarang sing tak omong kuwi wujud tenan. Nanging Gusti Yesus ijek nindakke barang liya-liyane oke banget. Semonggone kabeh ditulis siji-siji, aku mikir jagat iki ora kamot kanggo madahi buku-bukune sing ditulis.